الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب في بيان أحكام الإمامة لنقه ونويك وازي حكم زو إمام يقول الشيخ الفوزان حفظه الله هذه الوظيفة الدينية المهمة التي تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وتولاها خلفاؤه الراشدون كزه مهم يديني ambayo alitawalia na kuisimamia mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم mwenyewe alafu wakaitawalia makhalifa wake waongofu kazi hii ya uimamu kila khalifa ndiye aliyekuwa ni imamu anawasalisha watu waqad jaa fi fadli al-imama ahadithu kathira imekuja katika kuelezea fadli za uimamu zimekuja hadithi nyingi minha qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thalathatun ala kuthbanil miski yawma al-qiyama watu watatu wako katika juu ya harufu ya miski siku ya kiyama rajulun amma qauman wa hum bihi radun mtu aliyekuwa ni imamu wa watu na huku wao wanamridhia mtu ambaye ni imamu wa watu na huku wanamridhia kinyume cha kwamba watu wanamchukia iwe yule imamu watu wanamridhia watu wanampenda tabia zake akhlaki zake iltizamu yake isiwe imamu watu wanamchukia na ikiwa wanamchukia kwa haki itakuwa imamu yule hafai kusalisha lakini ikiwa wanamchukia kwa batil chuki zao zitakuwa haziwasaidii lolote sababu imamu anaweza kuwa ni musbil pengine au ni mubtadi mzushi sasa watu wanamchukia kwa ule uzushi wake na kukhalif kwake sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam huyu ndo itakuwa anapata madhambi akiwasalisha lakini ikiwa watu wanamchukia kwa batil hapo itakuwa hapati madhambi akiwasalisha watu hao wa fil hadithi al-akhar inna lahu min al-ajri mithla ajri man salla khalfahu imamu huyo ana thawabu za mfano wa thawabu za waliosali nyuma yake imamu anapata thawabu za maamuma wake waliosali nyuma yake walihadha kana ba'dhu sahaba radhiyallahu anhum yaqulu lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam ij'alni imama qaumi lima ya'lamuna fi dhalik min al-fadilati wal-ajr baadhi ya masahaba radhiyallahu anhum walimwambia walikuwa wakimwambia mtume swalla sallam niweke mimi imamu wa jamaa zangu kwa sababu wanavyojua katika fadhila na thawabu kubwa za kazi hii ya uimamu lakin ma'a al-asafi ash-shadid nara fi waqtina hadha kathiran min talabati al-ilm yarghabuna 'anil imama wa yazhaduna fiha ويتخلون عن القيام بها إيثارا للكسل وقلة رغبة في الخير أسمع لكني تناونا katika wakati wetu huu wanafunzi wengi wengi katika talabatul ilm hawapendi sala hili la uimamu yarghabuna anil imama wanauchukia uimamu ha na wanakataa uimamu na wanajiika mbali kutekeleza jambo hili la uimamu ithara lilkasal kwa sababu ya kuhitari uvivu wa qilla taragbatin fil khair na uchache wa kupenda khairi sababu ni wavivu na hawapendi khairi ndio wanakataa kazi hii ya uimamu lakini ni kazi tukufu ni kazi bora ni kazi ambayo ina fadhila nyingi وما هذا إلا تخذيل من الشيطان na alikuwa hili isipokuwa ni kukoseshwa nusra na sheitani. Sheitani ndiye anayotia mawazo hayo mabaya ya kutopenda kazi ya uimamu. Falladhi yambaghi lahum alqiyamu biha, jambo linalotakikana kwa talabatul ilm kutekeleza jambo la uimamu, bijiddin, kwa kujitahidi, wa nashatin, na uchangamfu, wa ihtisabin lil ajri inda Allah, na kutaraji thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna talabatal ilmi awla an-nasi bil qiyami biha wa bighayriha min al-a'mali as-saliha, wale talabatul ilmi, wanafunzi wa ilmu ya kisheria, wao ni aula zaidi kuliko watu wengine kusimamia jambo hili la uimamu pia na kazi nyingine katika amali njema. Wao ndio wana haki zaidi kuwa maimamu. Wa kullama tawafarat muahilatul imama fi shakhsin kana aula bil qiyami biha mimman huwa dunahu, kila zinapokuwa nyingi zile sababu za uimamu kwa mtu, ha, kama ana yeye ni hafidh, yeye amehifadhi Qur'ani, ni muahil, hiyo ni moja katika muahilati za uimamu. Kwa hiyo kila zinapokuwa nyingi zile sababu za uimamu kwa mtu, huyu anakuwa ni aula kusimamia uimamu kuliko mtu mwingine. Bali yataayyanu alayhi alqiyamu biha idha lam yujad ghayruhu, bali itawajibika kwake uimamu asipopatikana mtu mwingine. Kama hakuna mtu mwingine, yeye itakuwa ni lazima sasa awe imamu. Fal aula bil imama al ajwadu qira'atan li kitabillahi ta'ala, bora zaidi kwa uimamu ni yule anayesoma vizuri kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ajwad wa huwa alladhi yujidu qira'atal Qur'an, ni yule anayesoma vizuri Qur'ani, bi an ya'rifa makharij al huruf, ajue matokeo ya herufi, wala yalhanu fiha, wala sikosee katika makharij al huruf, wa yutabbiqu qawaid al qira'a min ghairi takallufin wala tanattu', ahakikishe kwamba anatekeleza misingi ya kusoma Qur'an bila kujikalifisha. Mahali pa idhar analeta idhar, mahali pa idgham analeta idgham. Wa yakunu ma'a dhalika ya'rifu fiqha salatihi, halafu awe pamoja na hayo awe anajua ilmu ya sala yake, anajua fiqhi ya sala yake, ha, anajua fiqhu salah, kwamba akisahau afanye nini, akikosea afanye nini, yote iwe anayejua. Wama yalzamu fiha, na yanalo mlazim katika mambo hayo katika sala, kashurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa mubtilatiha, awe anajua masharti ya sala na nguzo za sala na mambo ya wajib katika sala na mambo yanayobatilisha sala, yote iwe anayajua. Isiwe amehifadhi Qur'ani peke yake hajui fiqh sala. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam ya ummul qawma aqra'uhum likitabillahi ta'ala, anakaa uimamu, anawakalia uimamu watu yule anayesoma sana kitabu cha Allah, yani aliyehifadhi, aliyehifadhi kitabu cha Allah, huyu ndio anayetangulizwa kwanza katika uimamu. Katika uimamu anayetangulizwa mwenye haki ya kuwa imamu ni yule aliyehifadhi Qur'ani. Kama ikiwa kuna watu wako sawa katika kuhifadhi Qur'ani, atatangulizwa yule ambaye anajua zaidi hadithi katika wale wawili. Wote wawili wamehifadhi Qur'ani, lakini mmoja anahifadhi zaidi hadithi za Mtume, atatangulizwa yule. Hivi ninavyotakiwa katika uimamu. Wama warada bimaanahu min al-ahadithi sahiha mimma yadullu ala annahu yuqaddamu fil imama al-ajwadu qira'atan lil-Qur'ani al-Karim, na iliyokuja kwa maana yake katika hadithi sahihi, katika hadithi zinazofahamishwa, zinazofahamisha anayetangulizwa katika uimamu kwamba ni al-ajwadu, yule anayesoma vizuri Qur'ani tukufu. Alladhi ya'lamu fiqh as-sala, pia anayejua elimu ya sala. Li'anna al-aqra'a fi zamani an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakunu afqah, kwa sababu aliyehifadhi kitabu cha Allah katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam pia anakuwa anajua fiqh as-sala. Masahaba kila aliyehifadhi Qur'ani pia anajua fiqh as-sala, ilmu ya sala, nguzo zake, masharti yake. Kinyume cha sasa hivi, sasa hivi wasomaji ni wengi, waliohifadhi Qur'ani ni wengi, wengine wamehifadhi Qur'ani peke yake lakini hawajui fiqh as-sala. Fahamu? Kwa hiyo wanatakiwa, mtu akishahifadhi Qur'ani anatakiwa ajue sasa fiqh as-sala, fiqh az-zaka, asome vizuri, kwa sababu yeye ndio atakuwa ni aula kutangulizwa katika uimamu. Asitosheke na kuhifadhi Qur'ani, hajui hukumu za sala, huyo itakuwa bado hajastahiki kuwa imamu. Fa idha stawau fil qiraa, wakiwa sawa katika kuhifadhi Qur'an, quddima al afqahu ay al aktharu fiqha, wakiwa sawa katika kusoma Qur'an na kuhifadhi Qur'ani, atatangulizwa yule ambaye ana fiqhi sana, anajua sana ilmu al-fiqhi, ndio hiyo fiqh as-salah. Lijamihi baina mizataini al-qira'ati wal-fiqhi, kwa sababu huyo itakuwa amekusanya baina sifa mbili, kusoma Qur'an na kuhifadhi Qur'an, na ilmu ya fiqhi pia atakuwa anaijua. Kwa hiyo huyu atatangulizwa kuliko mwingine ambaye amehifadhi peke yake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, fa in kanu fil qira'ati sawaa fa a'lamuhum bisunna, wakiwa katika kusoma Qur'ani wako sawa, wakiwa wako sawa katika kuhifadhi Qur'ani, atatangulizwa yule anayejua zaidi hadithi. Ai afqahuhum fi dinillah, yule mjuzi zaidi katika dini ya Allah. Walianna ihtiyaja almusalli ila alfiqhi aktharu min ihtiyajihi ila alqiraa, na kwa sababu mwenye kuswali anahitajia zaidi fiqhi kuliko anavyohitajia kuhifadhi Qur'an. Mtu anayeswali anahitaji zaidi kujua fiqh as-sala kuliko kuhifadhi Qur'an. Lianna ma yajibu fi salati min alqiraa mahsur, kwa sababu yanayopasa katika sala katika kusoma Qur'ani ni jambo linadhibitiwa. Yani mtu muhimu ajue suratul Fatiha, aijue vizuri suratul Fatiha na madda zake na tashdidat zake, shadda zake. Hii ndio muhimu katika Qur'an. Wama yaqau fiha min alhawadithi ghairu mahsur, na yanayotokea katika matukio haya hayadhibitiwi. Kwa hiyo mtu kujua kusoma Qur'ani, hii haitasababisha kuwa ana haki ya kuwa imamu. Muhimu zaidi baada ya kuhifadhi Qur'ani ajue ilmu al-fiqhi, hasa hasa fiqhu as-salah, ajue fiqhi ya sala, kwamba akiwacha nguzo katika sala, ndani ya sala afanye nini. Anatakiwa hivyo ajue. Kwa mfano, amewacha, amesahau kurukuu, amesahau kurukuu, anatakiwa afanye nini? Ashafika kwenye kusujudu, sasa anatakiwa afanye nini? Kwa hiyo hii ni lazima ajue fiqhu as-sala, yule aliyehifadhi Qur'ani ajue kwamba akisahau nguzo ya sala afanye nini, akisahau moja katika wajibati za sala afanye nini. Yote haya anatakiwa ayajue. Fa idha stawau fil fiqhi wal qira'a, wakiwa sawa watu au maimamu katika fiqhi na kusoma Qur'an, quddima al aqdamu hijra, atatangulizwa yule aliyetangulia katika kugura. Walihijratu lintiqalu min baladi shirki ila baladi lislam, hijra ni mtu kugura, kuacha kutoka katika mji wa ushirikina kwenda katika mji wa Uislamu. Hii ndiyo hijra. Kwa hiyo masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim waligura kutoka Maka kwenda Madina, wakati ilipokuwa Maka bado ni mji wa washirikina, wakaamrishwa wagure waelekee Madina. Kwa hiyo wakiwa sawa maimamu katika kuhifadhi Qur'an na katika kujua sunna, atatangulizwa yule ambaye alitangulia katika kugura. Fa idha stawau fil qira'a wal fiqh wal hijra uddimal akbaru sinna, wakiwa sawa katika kuhifadhi Qur'ani na ilmu ya fiqhi ya sala na kugura, hapo atatangulizwa yule mkubwa wao kwa umri. Mkubwa wao kwa umri sasa ndiye atakayetangulizwa kuwa imamu, wakiwa wote wamehifadhi sawasawa, wote wanajua sunna, wote wamegura kuacha mji wa ushirikina kwenda katika mji wa Kiislamu, hapo atatangulizwa yule ambaye ana umri mkubwa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, waliya ummakum akbarukum, na wakalie uimamu yule mkubwa wenu. Alhadithu muttafaqun alayhi. Lianna kibara sinni fil islam fadila, kwa sababu rika kubwa katika Uislamu lina fadila, lina daraja. Waliannahu aqrabu ila alkhushu' wa ijabati ad-du'a, na kwa sababu jambo hilo liko karibu zaidi na unyenyekevu mtu katika sala na kukubaliwa dua zake. Kila mtu anavyokuwa mtu mzima ndivyo anakuwa anapokuwa karibu zaidi na khushu', unyenyekevu ndani ya sala na kukubaliwa dua zake kuliko vijana. والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. أنا كوا إمام وواتو يولي ليفاذي كتابة الله. فإن كانوا في القراءة سواء وكيوا كتك كسوما نكويفاذي وكساوا فأعلمهم بالسنة, ni mjuzi wao wa hadithi. Fa in kanu fi sunnati sawaa, wakiwa wako sawa katika sunna. Fa aqdamuhum hijra, ni yule aliyewatangulia katika kugura. Fa in kanu fil hijrati sawaa, wakiwa wako sawa katika kugura. Fa aqdamuhum sinna, ni yule aliyewatangulia kwa umri. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة. متوم صلى الله عليه وسلم أمتنغوليزا كتك أبورا وكسلشوات كجوا كتاب نسنة قرآن نحديث. فإن استووا في العلم وكوساوا كتك علم قدم بالسبق إلى العمل الصالح, أتتنغوليز وككتنغوليا كوني عمل جيما, anayetangulia kwenye amali njema atatangulizwa. Wa kuddima sabiqu bi ikhtiyarihi ila al-amali as-salih, pia atatangulizwa yule aliyetangulia kwa kuhitari kwake amali njema. Wa huwa al-muhajir ala man sabaqa bi khalqillah wa huwa kibaru sinni, huyu muhajir mwenye kugura atatangulizwa kuliko aliyetangulia kwa kuumbwa na Allah, na huyu ni mkubwa wa umri. Intaha kalamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Hunaka atibaratun yuqaddimu ashabuha au yuqaddamu ashabuha fil imama ala man hadar walau kana afdala minhu, asema kuna mazingatio fulani ambapo watu wanatangulizwa katika uimamu kuliko aliyehudhuria, walau kana afdhala minhu, hata kama ni bora kuliko yeye. Wa hiya awalan imamul masjidi ratib, imamu wa msikiti ambaye ni ratib aliyepangwa na maamuma, huyu anatangulizwa. Imamul masjidi ratib idha kana ahlan lil imama, akiwa anastahiki uimamu. Imamu ambaye amechaguliwa na maamuma ni imamu ratib, huyu ikiwa anastahiki uimamu, lam yajuz an yataqaddama alayhi ghayruhu, haifai kumtangulia mtu mwingine. Walau kana afdhala minhu, hata kama mtu huyu ni bora kuliko yule imamu. illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni ya imamu. Kama msikiti una imamu ratib, na kila msikiti una imamu wake, kila msikiti una imamu wake. Sasa akienda mtu mwingine pale hata kama ni bora kuliko huyu imamu, ni shekhe ni bora kuliko imamu, lakini ikifika wakati wa sala atatangulizwa huyu imamu ratib, isipokuwa yeye mwenyewe amruhusu huyu shekhe asalishe. Lakini vinginevyo hawezi tu huyu shekhe akajitiatia akawa imamu, imamu mwenyewe yuko nyuma. Hawezi kufanya hivyo, haruhusi kufanya hivyo. Kwa hiyo imamu ratib akiwa anastahiki kuwa imamu, huyu ndiye mwenye haki ya kusalisha watu kuliko mtu mwingine. Thanian, pili, sahibul bait, mwenye nyumba. Mwenye nyumba idha kana yasluhu lilimama, akiwa anafaa kuwa imamu, lam yajuz an yataqaddama alayhi ahadun fil imama, haifai kumtangulia yoyote katika uimamu, illa biidhnihi, isipokuwa kwa ruhusa yake. Mtu amekwenda kumtangulia, kumtembelea mtu nyumbani kwake, ukafika wakati wa sala, msikitini ni mbali, ikabidi waswali pale pale nyumbani kwa yule mwenyeji wake, huyu mgeni hana haki ya kuwa imamu. Yule mwenyeji mwenye nyumba ndiye mwenye haki ya kuwa imamu, isipokuwa yule mwenye nyumba akimruhusu yule mgeni wake. Akimruhusu yule mgeni wake, pengine mwenye nyumba hajasoma vizuri, sasa hapo ndio atamwambia shekhe niswalishe, niswalishe shekhe. Lakini shekhe tu hawezi akajitia kimbelembele akamswalisha mwenye nyumba, mpaka apewe ruhusa na huyu mwenye nyumba. Thalithan, as-sultan. As-sultan wa huwa al-imamu al-a'zam, ni kiongozi yule mkubwa, au naibuhu, au naibu wake. Fala yataqaddamu alayhi ahadun fil imama illa biidhnihi, hakuna yoyote atakayemtangulia huyu sultan katika uimamu isipokuwa kwa idhni yake. Akija kiongozi labda wa nchi, ni raisi, akiwa ni Muislamu na anajua kuswalisha, na hapa pana imam ratib, huyu kiongozi ni aula kuswalisha watu. Fala yataqaddamu alayhi ahadun fil imama illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni ya huyu kiongozi. Idha kana yasluhu lilimama, lakini ikiwa huyu kiongozi mwenyewe afaa kuwa imamu, sio kiongozi lakini hajui hata kusoma suratul Fatiha, tumefahamu, kiongozi Muislamu ambaye ni msomi, anajua kusoma Qur'ani, anajua fiqhu sala, huyu ndio anastahiki kuwa imamu. Wadalilu ala taqdimi ashabi hadhihi al-i'tibarati ala ghairihim, dalili ya kuwatanguliza hawa wenye itibarati hizi kuliko wengine, marawahu Abu Daud, min qawlihi sallallahu alayhi wasallam, la ya'ummu ar-rajulu fi baytihi il wala fi sultanihi, hawi imamu mtu katika nyumbani kwake wala katika ufalme wake, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni ya yule mwenye nyumba. Wa fi sahihi Muslim, wala ya ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala fi sultani illa biidhnihi, hawi imamu mtu kuwa imamu wa mtu mwingine kwa ahali zake wala katika ufalme wake isipokuwa kwa idhni ya yule mwenyewe. Kwa hiyo hizi ni hadithi sahih. Wa sultanuhu mahallu wilayatihi au ma yamlikuhu, maana fi sultanihi ni pale mahali ambapo anapatawalia au pahali anapomiliki, nyumbani kwake au kazini kwake, kila mahali ambapo anamiliki yeye mwenye mahali pale ndiye mwenye haki kuwa imamu kuliko mtu mwingine. Qala al-Khattabi, ma'nahu anna sahiba al-manzil awla bil-imama fi baytihi, mwenye nyumba yeye ni aula kuwa imamu katika ile nyumba yake, illa idha kana min alqiraati au alilmi bimahallin yumkinuhu an yuqima as-salah, isipokuwa ikiwa katika kusoma au katika ilmu yuko katika mahali ambapo inamwezekania kusimamisha sala. Yakul idha kana min alqiraati wa au alilmi bimahalli yumkinuhu an yuqima sala, ikiwa mtu huyo au sahibul manzil huyo mwenye nyumba ikiwa katika kusoma na katika ilmu yuko katika mahali ambapo anawezekana kutekeleza sala, yani amesoma, anajua kusoma Qur'ani, anajua ilmu za sala, huyo hapo ndo atastahiki kuwa imamu. Wa idha kana imamu almasjid qad wallahu sultan au naibuhu au ittafaqa ala taqdimihi ahlu almasjid fahuwa ahaqqu, ikiwa imamu wa msikiti sultani mfalme ndio aliyemweka au naibu wake au watu wa msikitini wamewafikiana kumtanguliza imamu huyo, fahuwa ahaku, imamu huyo ana haki zaidi kuwa imamu kuliko mtu mwingine. Ikiwa imamu wa msikiti sultan kiongozi ndiye aliyemweka au naibu wake au watu wa msikiti wamewafikiana kumtanguliza imamu huyo, basi imamu huyo atakuwa na haki zaidi kuliko mtu mwingine. Liannaha wilayatun khassa, sababu huu ni utawala maalum, utawala maalumu wa watu wa msikiti. Wale watu wenye msikiti, wale wana utawala wao wa msikiti, wana haki ya kumweka mtu yeyote imamu wao. Walianna taqaddum alayhi yusiu dhanna bihi wa yunaffiru anhu, ile kumtangulia yule imamu inamdhanisha vibaya, inamtia dhana mbaya yule imamu, wa yunaffiru anhu, na inamfukuza na kumuondoa pale msikitini. Akija mtu akawa imamu na imamu mwenyewe aliyewekwa yupo, yule imamu lazima atakuwa na dhana mbaya kwa yule aliyeingia, pengine anataka kumfanyia mapinduzi pale, atakuwa na dhana ile. Kwa hiyo imamu akiwekwa na watu wa msikitini, imamu yule atakuwa na haki zaidi kuliko mtu mwingine. Mimma taqaddam, katika haya yaliyotangulia, yatabayyanu laka sharafu limamati fi ssala, hapa inakubainikia utukufu wa uimamu katika sala, wa fadhluha, na fadhla zake, wa makanatuha fil islam, na daraja yake katika Uislamu. Daraja yake katika Uislamu ni kubwa uimamu. Li anna limama fi ssalati qudwa, kwa sababu imamu katika sala ni kiongozi anayefuatwa, ni kiongozi ambaye anafuatwa. Walimama murattabatun au martabatun sharifa, uimamu ni daraja tukufu, uimamu ni daraja tukufu. Fahiya sabqun ila alkhair, ni kutangulia kwenye jambo la khairi. Wa aunun ala ta'a, na ni kusaidia juu ya ta'a. Wa mulazamati aljamaa, na kulazimiana na jamaa, ule uimamu. Wa biha tu'ammaru almasajidu bitta'a, na kwa jambo hili la uimamu ndipo misikiti inapoamirishwa kwa ta'a. Wa biha tu'ammaru almasajidu bitta'a, na kwa jambo hili la uimamu misikiti inaimarishwa kwa kufanya ta'a. Wa hiya dakhilatun fi umumi qawlihi ta'ala fima hakahu min du'ai ibadi ar-Rahman, hii inaingia katika kuenea kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala, katika alivyoiga katika dua za waja wa Allah. Walladhina yaquluna rabbana hablana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. الله سبحانه وتعالى أكوى سيف وجواك ويما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أكيندليا كتاج سفزاو بكا كفكيا هابا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نوالي ونوسيما إيه ملويتو tupe katika wake zetu na watoto wetu furaha ya macho yetu. Wajaalna lilmuttaqina imama, na tujalie ni viongozi kwa wenye kumcha Allah. Kwa hiyo imamu umetajwa katika Qur'ani, bali umeombewa Mungu. Kwa kazi ya uimamu ni kazi bora, ni kazi tukufu ha? Lakini imamu huyu anatakiwa ajitolee, afanye lillah, afanye lillah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imamu huyu anatakiwa awe ni mutatawwe, sio kwamba asipopewa pesa hasalishi ha? Asipopewa mshahara hasalishi. Huyu hatapata thawabu kamili imamu namna hii ha? Kwa sababu itakuwa hafanyi kwa ibada ule uimamu, anafanya kuwa ni kazi. Haitakii imamu afanye kazi hii kuwa ni kazi kama kazi nyingine za kuajiriwa. Unafahamu? Na imamu anaweza kuwa na ikhlas. Anaweza akawa na ikhlas, anafanya kazi hii kwa lillah, kwa ajili ya Allah, lakini anapewa ujira kila mwezi. Kila mwisho wa mwezi anapewa ujira wake. Sio vibaya. Sio vibaya. Sio kama mtu akiwa imamu basi haifai kumpa ujira wake akenda akatafuta chakula chake. Haina maana hiyo. Ina maana huyu imamu pamoja na kwamba anatakiwa awe na ikhlas, lakini hapo hapo anaweza akapewa kitu kidogo cha kumsaidia katika maisha yake. Lakini yeye isitoke ikhlas yake ikawa asipopewa pesa anagoma. Leo msikiti umefungwa, imamu amegoma, amefanya mgomo. Leo kuna mgomo, imamu amegoma. Sababu ya kugoma, hajapewa pesa. Leo ni tarehe ngapi leo? 11 mangapi? Hajapewa pesa. Uwe imamu huyo itakuwa hafai huyo. Uwe hafai, ende manispaa akatafute kazi. Fal imamatu fi salati min al imamati fi dini. Uimamu katika sala ni uongozi wa dini. Ni uongozi wa dini. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويو إمام وونغوزي ني وونغوزي كتك ديني. ولا سيما إذا كان الإمام يبذل النصح والوعظ والتذكير لمن يحضره في المسجد. حسا أكيو إمام أنتو نصاها anatoa wadhi, anawaonya wale wanaohudhuria msikitini. Imamu anatakiwa hivyo, iwe anatoa da'wa mara kwa mara, iwe anawafundisha maamuma wake sala, fanyeni hivi, msifanye hivi. Fa innahu bidhalika min ad-du'ati ila Allah. Yeye akifanya hivyo atakuwa ni katika walinganizi wa Allah. Alladhina yajma'un baina salihil qawli wal 'amal. Walinganizi ambao wanakusanya baina ya maneno mema na vitendo vizuri. Wanakusanya wao wenyewe, wanafanya vitendo vyema vizuri, na huku wanatoa maneno mazuri ya kuwalingania watu. Kwa imamu anatakiwa awe pamoja na kuwasalisha watu, lakini pia awe anawalingania watu. Qala ta'ala, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani min almuslimin. Nani mzuri sana wa maneno kuliko mwenye kuwalingania watu kwa Allah na akafanya mambo mema na akasema mimi ni katika Waislamu. Fala yarghabu anil qiyam bil imama illa mahrum. Hachuki kazi ya uimamu isipokuwa mahrum, mtu mwenye kuzuiwa, mwenye kunyimwa kheri. Mtu aliyenyimwa kheri ndiye ambaye anaichukia kazi ya uimamu. Lakini kazi ya uimamu ni kazi ya dini, ni ibada, na imamu anafata fadhila nyingi na thawabu nyingi kwa vile kuwasalisha watu sala tano. Wala haula wala quwata illa billah. Fiman babun fiman la tasihu imamatuhu fi sala. Mlango huu unaelezea wale watu ambao hausii uimamu wao katika sala. Innal imamata fi salati mas'uliyatun kubra. Uimamu katika sala ni jukumu kubwa. Wa kama annaha tahtaju ila muahilat. Na kama ilivyo kwamba uimamu unahitajia muahilat, sababu zile au haki zile ambazo anastahiki kuwa nazo imamu, yajibu tawafuruha, ni wajibu kukamilika haki hizi fil imamu kwa imamu, au yustahabu tahallihi biha, au ni suna kujipamba na haki hizo. Kadhalika yajibu an yakuna liimamu saliman min sifatin tamnauhu min tasannumi hadha almansib. Vile vile ni wajib kuwa imamu ni mwenye kusalimika na sifa zitakazo mzuia kupanda na kushika daraja hii, au tunkisu ahliyatahu lahu, au sifa ambazo zitampunguzia ustahiki wa kazi hii ya uimamu. Imamu anatakiwa asalimike na sifa ambazo zinamzuia kupanda na kushikilia kazi hii tukufu, au sifa ambazo zitampunguzia zitampunguzia kuwa na haki ya kuwa imamu. Fala yajuzu an yuwalli alfasiqu imamata sala. Haifai kutawalia uimamu wa sala mtu asi. Mtu asi awe ndio imamu, haifai. Walfasiku huwa man kharaja an haddi listiqama, ni yule aliyetoka na mpaka wa istiqama, iltizam. Mtu ambaye anashikamana na dini yake, anamtii Allah, anamtii mtume wake, ni mtu wa sunna, huu ndio mwenye istiqama. Walfasiku huwa man kharaja an haddi listiqama birtikabi kabiratin min kabairi dhunub allati hiya duna shirki. Amesalimika na kufanya moja katika madhambi makubwa ambayo ni chini ya ushirikina. Huyu ndio ambaye anafaa kuwa imamu. Hafai kuwa imamu mtu ambaye anafanya moja katika madhambi makubwa. Kwa hiyo fasik ni yule ambaye kharaja an haddi listiqama kwa kufanya moja katika madhambi makubwa ambayo ni chini ya ushirikina. Huyu ndo anaitwa fasik: mrongo, msengenyaji, mlevi, yote ni fasik. Hawezi akawa imamu mlevi, hawezi kuwa imamu mtu mrongo, hawezi kuwa imamu mtu msengenyaji, mwizi, na yote katika madhambi makubwa hafai kuwa imamu. Walfisku nauan. Kutoka katika haddi listikama kuna sampuli mbili: fiskun amaliyun, kuna ufasiki wa vitendo, wa fiskun itiqadi, na ufasiki wa kuitakidi. Kuna ufasiki wa vitendo, mtu ni asi kwa vitendo vyake, na kuna ufasiki wa asi wa itikadi, itikadi yake. Falfiskul amaliyu kartikabi fahishati zina wasarika wa shurbil khamri. Maasia ya vitendo ni mtu kufanya mambo machafu ya zina na wizi na kunywa tembo. Hii ni baadhi ya mifano ya maasia ya vitendo. Mtu ana maasia ya vitendo, ni asi kwa vitendo vyake, kama hivyo ni mzinifu, mwizi, mlevi. Haya ni maasia ya vitendo. Walfisku li'tiqadi, umaasia wa kiitikadi, karrafdhi. Kama mtu kuwa ni rafidhi shii, mtu kuwa ni shii hafai kuwa imamu. Mtu kama ni shia, mashia wanajulikana, mashia hawafai kuwa imamu. jilije hapa jitu jishia iliwe imamu tutalitoa mbio hapa msikitini. Wacha kuwa ni imamu, hata kuwa maamuma tutamtoa mbio. Rafidhi shi'i wali'tizal na i'tizal. Mu'tazila, Mu'tazila ni moja katika vikundi vipotevu kama Shia. Mu'tazila ni moja katika vikundi vipotevu ambavyo itikadi zao ni dhidi ya itikadi za Ahlusunnati wal Jamaa. Katika moja ya itikadi zao mbaya hawa Mu'tazila wanaitakidi kwamba Qur'ani imeumbwa. Qur'ani ni maneno ya Allah imeumbwa, ambapo katika itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa ni kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, hayakuumbwa. Qur'ani haikuumbwa. Sasa katika itikadi mbaya za hawa Mu'tazila ni kwamba Qur'ani imeumbwa. Pia katika itikadi zao mbaya ni kwamba watu hawatakwenda kumuona muttaqin, watu wema hawatamuona Allah peponi. Hawatamuona Allah peponi, wakati aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinathibitisha kwamba waumin, wenye takwa, watakwenda kumuona Allah subhanahu wa ta'ala peponi. Kama aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul insan, wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, suratul qiyama, wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso siku hiyo zitakuwa zinameremeta, zinawaka, zinamuangalia mola wao. Nadhira, ila rabbiha nadhira, zinamuangalia mola wao. Hii ni moja katika aya ambazo ni dalili ya Ahlusunna wal Jamaa kwamba waumin watakaoingia peponi watakwenda kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Pia qauluhu ta'ala, lilladhina ahsanul husna wa ziada, wana wale ambao wamefanya mema wana pepo na ziada. Almufassirun wakifasiri ziada ni ru'yatu wajhi Allah subhanahu wa ta'ala, kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo itikadi ya Ahlusunnati wal Jamaa ni kwamba waumin, watu wema, watakwenda kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kule peponi. Ama Mu'tazila wanapinga swala hilo, kwa hiyo ni moja katika vikundi vipotofu. Tajahum, tajahum ni Jahmiya. Jahmiya hawa ni moja katika vikundi vipotofu ambavyo vinakataa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala zote. Wanakataa sifa za Allah zote, wanazikataa. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa nyingi katika Qur'an. Ar-Rahmanir Rahim, sifa ya rahma, wanaikataa. Jahmiya wanakataa. Al-Alimul Khabir, Jahmiya wanakataa. Wanasema Allah ni rahim lakini hana rahma, Allah ni alim lakini hana ilmu. Ha? Hawa ni Jahmiya. Baadhi ya maulama wamewakufurisha Jahmiya, kama baadhi ya maulama wanavyowakufurisha hawa Rafidha. Rafidha sikuelezea, Rafidha ni kwamba hawa wanawatukana na kuwatusi masahaba. Katika itikadi yao Rafidha ni kuwatusi na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanasema masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wote ni makafiri. Baada ya kufa Mtume wote walirtadi isipokuwa watatu peke yao hawakurtadi: Abu Dharr al-Ghifari na Salman al-Farisi na nani, Al-Aswad, jina la pili mmelisahau. Hao watatu peke yao ndio hawakuritadi, lakini masahaba wote waliritadi, kina Abu Bakar, kina Umar, kina Uthman, kina Ali. Hawa kina nani wasema hivyo? Nani hao? Rafidha, Mashia hao. Hawa Mashia. Na hukumu ya Kiislamu, ukimkufurisha Muislamu mwenzako, nini hukumu yake? Ule ukafiri unarudi kwako. Sasa hawa wamewakufurisha masahaba, vipenzi vya Allah baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa nini hukumu yao? Makafiri. Makafiri. Mbona mwatia shaka? Mna shaka katika hilo? Hakuna shaka katika hilo. Bali maulama wengine wanasema man shakka fi kufrihim fa huwa kafir. Msitie shaka katika ukafiri wa hawa bana. Hawa ni makafiri. Hawana saumu, hawana sala. Kuna sala gani za kuchanganya kila siku? Kila siku wachanganya dhuhuri na al-asr, magharibi na isha. halafu sio sala wanavyosali, si sala hii tuliyofundishwa na mtume kabisa. Hebu nendeni mkachungulie katika ile misikiti yao wanavyosali, ni sala hii tuliyofundishwa na mtume? Sio. Maneno wanaosema sio. Sasa hawa sio Waislamu, ndugu zangu Waislamu, si Waislamu, bali wana mambo mengi. Wanawalani masahaba, wanawatusi matusi makubwa makubwa masahaba. Mama Aisha radhiallahu anha wanamtusi matusi ya nguoni hawa Rafidha alayhim min Allahi ma yastahiqun. Kwa hiyo hawa sio Waislamu, kwa hiyo hawa hawafai kuwa maimamu. Unafahamu eh? Hawa hawafai kuwa maimamu. Kwa hiyo tumalizia hapa nukta hii, fala yajuzu tauliyatu imamati salati alfasiqa, haifai kumtawalisha uimamu wa sala huyu fasik, mtu asi. Lianna alfasiqa la yuqbalu khabaruhu, kwa sababu mtu asi hadithi yake haikubaliwi. Qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, enyi mlioamini akikujieni mtu asi na habari, basi thibitisheni kwanza habari yake. Fala yu'manu ala sharaiti salati wa ahkamiha, hawa hawaaminiwi kujua masharti ya sala na hukumu zake. Wali annahu yakunu qudwatan sayyi'atan lighairihi, imamu huyu asi anakuwa ni kiongozi mbaya kwa mwingine, anakuwa ni ruwaza mbaya kwa mtu mwingine. Fafi tauliyati hii mafasid, katika kumtawalisha uimamu huyu kuna ufisadi mwingi. Takuja kuendelea inshallah wiki ijayo darasa hii na maudhui haya ya wasiofaa au wasiosihi uimamu wao.